zaliczył się ewenement, pierwszy krok na nowej drodze. Teraz ewenement przekaz aktywizuje, WWA, tam go lokalizuje. Jak internet informuje, chwale swoje, tak to czuję. Nie oznacza to, że przeciwnika wypatruję, ale w razie wpadki będę skory. Otworzyć puszkę Pandory, to nie chwila do pokory. To moment, w którym zrozumiesz, że liczy się tylko to, co umiesz. Blanty dużą garścią bierz, zawsze masz możliwość wyboru. Robię swoje bez pozorów, choć mało kolorów. W mojej codzienności mam dużo rozwiązań i setki możliwości. Przekaz dla ludzi pełen szczerości. Ten, kto nam zazdrości, w brodę sobie pluje. Krytykowany, któremu humor psuje. Z tymi, co się bawię, martwię i szanuję. Proceder chem ze mną, idzie drogą ciemną. Poparcie z ich strony jest sprawą pewną, pewną, pewną. Kombinator wodi, moje drugie imię. Wzięty z ulicy, talent poświęciłem klimie. Dużo elo, dziecię, ty wiesz, o co biega. Nauczka dla lamusów wodi znów ostrzega. Kombinator wodi, moje drugie imię. Wzięty z ulicy, talent poświęciłem klimie. Duże elo, dzieciak, ty wiesz, o co biega. Nauczka dla lamusów wodi znów ostrzega. Teraz jeden i będą inne albumy. Nie zależy mi, by szalały za tym tłumy. Tylko na dobrym słowie od ziomala. Wtedy rośnie moja skala, wolność słowa na to nie pozwala. Cenzura, jaką nakładają jebane leszcze, które faktów unikają. W urojeniach pogrążają, dlatego uważaj, czego dzieci uczysz. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Do przeszłości nie wrócisz, idąc do przodu za sobą palę mosty. Gadka z ulicy, a styl prosty, słowami lamusów kuje jak osty. Wychwalanie siebie, rymy o rymach. Nie, to nie dla mnie, raczej wolę o przyczynach. O rzeczywistości, której nie zobaczysz w kinach. Śmiejesz się, lecz to nie ma znaczenia. Wiem, że na pewno daję ci do myślenia. Wywołuję zaburzenia, nie dam cię zatrzymać. Armagedon będzie trwać. Szanuję się, bo mnie na to stać. I nie muszę się bać, bo wiem, że mam poparcie. To nie ostatnie starcie, ja polegam na farcie. Kombinator wodi, moje drugie imię. Wzięty z ulicy, talent poświęciłem klimie. Duże elo, dzieciak, ty wiesz, o co biega. Nauczka dla lamusów wody znów ostrzega. Kombinator wodi, moje drugie imię. Wzięty z ulicy, talent poświęciłem klimie. Duże elo, dzieciak, ty wiesz, o co biega. Nauczka dla lamusów wody znów ostrzega. Wypierdalaj stąd, nie wywołuj incydentów. Disco polo potrzebuje klientów. Idź na bazar, wydaj parę stów. Omin mnie produkcję, a ja będę zdrów. Jestem z ekipy, która ma przesłanie, a ty nie zwracasz uwagi na nie. Nam chodzi o przetrwanie, czekanie na konsekwencje. Potwierdzam moich ludzi referencje. Twórcze tendencje, nie zamkniesz mi ust. Nie jestem gangsterem, nie naciskam na spust. Młody chuligan ma własny gust. Pierwszy krok na nowej drodze, typowy ewenement, z tym się pogodzę, bo widzę odmienność w mojej załodze. Kombinator wodi, moje drugie imię. Wzięty z ulicy, talent poświęciłem klimie. Dużo elo, dzieciak, ty wiesz, o co biega. Nauczka dla lamusów wody znów ostrzega. Thank you.